Men alimte alimen. Zeyden. Zeyden. Değil mi? Diyebilirsin. Ama bir mefulü zikredip bir mefulü zikretmemek uygun değil. Alimtü zeyden alimen. Kalimeyle beraber böyle. Hasbedilmesi azdır yani. Ya. Tamam. Ve min hasaisiha. Hasisanın cemisidir bu. Hasisatun. Hasisatani. Hasais. Hassa manasınadır. Yani. Hasatun. Hasatani. Hasatun. Havasu. Havasisu. Hasisa. Ne demektir? Ma hasanın tarifini yapalım. El has, hasan ma o şey ki yucedu, yucedu fi şey'i bir şeyde bulunur ve la yucedu fi gayrihi. Onun gayrisinde bulunmaz. Tabi hasa onda bulunur. Bir hakikate, bir mahiyete ait olan şey demektir. Tamam mı? Bir mahiyete, bir hakikate bir hakikate yüklem olarak zikredilen külli, tümel demek. Kavli arazi olarak. Arazidir yani. Onun özselinde değil. O hakikatin zatına dahil olmayıp hasa, onun hakikatine dahil olmayıp ona söylenebiliyor. Mesela şöyle diyelim. İnsan nedir? El insanu mahve. İnsan hayvanın natik. Evet, hayvan natiktir. İnsanın özünde hayvaniyet vardır, natikiyet vardır. Dıhk yoktur. Ama vahik olmak, gülücü olmak da İnsanın mahiyetine arız olan bir şeydir. Yani insanın nutkiyetinden, hayvaniyetinden mütevellit, insanda bir dehkiye, insan taaccüp eder, nutkuyla idrak eder, idraki var, idrak ettiği zaman taaccüp edilecek şeyleri görür, taaccüp eder, taaccüp ettiği zaman da dehk, gülme meydana gelir insanda. İnsana arız oluyor, insanın hassasıdır bu. Ha, İnsan gülücüdür. Gülebilir. Değil mi? Peki. O zaman bir mahiyetin, yani insanın bir mahiyete kavli arazi olarak, arazidir çünkü, zati değildir, özsel değildir, ilenek durumda, evet, kavli arazi olarak söylenen, yüklem kılınan bir tümel, küllidir. Ben diyebilir miyim? El insan dahikun. Sen gülücüdür. Dahikun bil kuvve, dahikun bil fi. Tamam. Bu hasa da ikiye ayrılıyor. Bir, hasa-i lazime var. Bir de hasa-i mufarika var. Hasa-i lazime mahiyetten hiç ayrılmıyor. Tamam. Onda var. Mesela insanın bil kuvve potansiyel olarak gülücü olması. Her zaman insanda bulunamıyor. Ama bil fiil insan her zaman gülmez yani. Güldüğü zaman olur, gülmediği zaman olur, değil mi? Ama gülmediği zaman da bile gülücüdür. Ya. Ne olarak? Potansiyel bil kuvve. He. Bil kuvve vahiklik insanda hasse-i lazimedir. Bil fiil hasse-i mufarikadır. Tamam. Bu da böyle. Hasse-i anladık. Hasse-i lazim, hasse-i mufarika. Bir şey daha söyleyelim de. Hasse da imma şamiletün li cemi'i efradi. Ya bütün fertlere şamildir lil efrat. Fertlerin tümüne şamildir. Ve imma gayru şamileti lil efrat. Bütün fertlere şamil olmayabilir. Mesela elif lamın dahil olması ismin özelliğidir. Ya. Hassasıdır değil mi? Bütün isimlere elif lam dahil olur mu? Hayır. Olmaz. Bütün isimlere dahil. Mesela meni mevsule de isimdir ama elmen denmez. Ha. Elif lam ona gelmez. Zeydun da isimdir. Alemi. Ama elif lam gelmez ona. Tesniye cem olduğunda gelir. Müfretken gelmez. O zaman demek ki hassa nedir? Ma yucedu fi şeyin, yani fi hakikatin, fi mahiyetin ve la yucedu fi şeyin ahar. Başka şeyde o bulunmaz. İşte dahiklik insan mahiyetinde bulunur. İnsan mahiyetinin dışında fereste, hımarda onu yapmaz. Şimdi burada söyleyeceği şeyler de ef'al-i kulub'a ait özelliklerdir. Ne demek? Ma yucedu fi ef'al-i kulub ve la yucedu fi gayri ef'al-i kulub. Ef'al-i kulub'un dışında değil, ancak efal-i kulüpte bulunan birçok özellikler var. Ama o birçok özelliklerden bazısı. Tamam. O mini tebiziye bize diyor ki çok özellikler var efal-i kulübün. Ama bir kısmını söyleyecek olursak o efal-i kulübün birçok özelliklerindendir. Cevazül ilgai vel i'mali. Cevazül ilga yani cevazu iptali ameli cevazu iptali. Cevazu